نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الله لا نہیں الہ کوئی معبود الا ہوا مگر وہی الحی زندہ ہے القیوم قائم رہنے والا ہے لا تأخذہ نہیں پکڑتی اس کو سنۃ اونگ ولا نوم اور نہ نیند لہو اس کے لیے ہے ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو زمین میں ہے من ذا الذی کون ہے وہ جو یشفع سفارش کرے عندہ اس کے پاس الا مگر بِإِذْنِ اس کی اجازت سے یعلم وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے ولا یحیطون اور نہیں احاطہ کر سکتے وہ بشیئن کسی چیز کا من علمی ہی اس کے علم سے الا مگر بما اس کا جو شاء وہ چاہے وسیع گھیر رکھا ہے کرسیہ اس کی کرسی نے السماواتی آسمانوں کو والارض اور زمین کو ولا یعودہ اور نہیں تھکاتی اسے حفظہما ان دونوں کی حفاظت وہوا اور وہ العلی بہت بلند ہے العظیم بہت عظمت والا. چلیے اسی آیت کی اب تفسیر دیکھتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم وہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ ہمیشہ سے زندہ ہے قائم رکھنے والا ہے. اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے. یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنی کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کرے. یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے اس کی مرضی کے بغیر کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. وسیع کرسیہ السماوات والارض اس کی حکومت آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے. ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں. और वही बुलंद मर्तबा और अजमत वाला है। ये है वो आयत जिसे लोग आयतुल कुर्सी के नाम से जानते हैं। कहने को एक आयत है लेकिन 10 से ज़्यादा जुमले हैं इसमें। अगर आप अरबी लुगत को जानते हों तो इसमें से कंप्लीट सेंटेंसेस 10 से ज़्यादा निकलेंगे। और जुज़म्मा की 2-3 सूरतों के बराबर एक आयत है ये। और ये आयत बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली आयतों में से है कि किस तरीके से अल्लाह ताला अपनी ज़ात का तारुफ करवाता है। इस आयत के बारे में आता है कि इसको सुनते ही शैतान भाग जाता है। इसकी शाने नज़ूल में कुछ रिवायात आती हैं। एक रिवायत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहते हैं कि एक मरतबा नबी सल्लम ने सदक़े फितर के गल्ले की हिफाजत के लिए मुझे मुकर्रर किया। एक शख्स आया और दोनों हाथों से गल्ला हाथ भर भर कर लेने लगा। मैंने इसको पकड़ लिया और कहा कि तुझे अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश करूँगा। 3 दफ़ा ऐसा हुआ। आखिरी रात उसने कहा कि तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हें एक ऐसी आयत बताता हूँ कि जब तुम बिस्तर पर सोने के लिए लेटने लगो तो पढ़ लो। इसकी बरकत से अल्लाह ताला की तरफ से तुम पर एक निगहबान मुकर्रर हो जाएगा और शैतान तुम्हारे करीब सुबह तक ना सकेगा। जब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी सल्लम को ये बात बताई तो आपने फरमाया, अगरचे वो खुद झूठा है लेकिन बात उसने सच्ची कही और वो शैतान था। ये सही बुखारी की रिवायत है। इसी तरह एक और रिवायत जो उबई बिन काब से मिलती है, मुस्नद अहमद में है। अल्लाह के नबी सल्लम ने इनसे पूछा था कि कुरान पाक में सबसे अजमत वाली आयत कौन सी है, तो इन्होंने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल जानते हैं। आपने जब बार बार ये सवाल किया तो उन्होंने कहा आयतुल कुर्सी, तो आपने फरमाया कि अबू मुनज़र, अल्लाह तुझे तेरा इल्म मुबारक करे। उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, क़यामत के दिन इसकी ज़ुबान होगी और होंठ होंगे और बादशाहे हकीकी की तकदीस बयान करेगी और अर्श के पाए से लगी हुई होगी। सुबहान अल्लाह, क़यामत के दिन ये बोलेगी और अल्लाह ताला के अर्श के पाए के पास होगी। फिर इसी तरह एक और रिवायत भी है उबई बिन काब से। अबू याला कहते हैं कि मेरे यहाँ खजूर की बोरी थी। मैंने देखा कि इससे खजूरें रोज़ बरोज़ घट रही हैं। एक रात मैं जागता रहा और इसकी निगेबानी करता रहा। मैंने देखा एक जानवर नुमा नौजवान लड़का आया। मैंने इसे सलाम किया, इसने मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा तू इंसान है या जिन, इसने कहा मैं जिन हूँ। मैंने कहा ज़रा अपना हाथ तो दे, इसने हाथ बढ़ा दिया। मैंने अपने हाथ में लिया तो कुत्ते जैसा हाथ था और इस पर कुत्ते जैसे ही बाल भी थे। मैंने कहा क्या जिन्नों की पैदाइश ऐसी ही है, इसने कहा तमाम जिन्नात में सबसे ज़्यादा कुव्वत वाला मैं ही हूँ। मैंने कहा भला तू मेरी चीज़ चुराने पर कैसे दलेर हो गया, इसने कहा कि मुझे मालूम है कि तू सदके को पसंद करता है। हमने कहा फिर हम क्यों महरूम रहे। मैंने कहा तुम्हारे शर से बचाने वाली कौन सी चीज़ है, इसने कहा आयतुल कुर्सी। सुबह को जब मैं सरकारे मोहम्मदी में हाजिर हुआ तो मैंने रात का वाकया बयान किया। आपने फरमाया खबीस ने ये बात तो सच कही। तो बहरहाल ये रिवायत मारूफ रिवायत है और मुझे उम्मीद है कि आपने पहले सुन रखी होंगी। इसी तरह एक तबरानी की रिवायत है कि एक बार मुहाजरीन के पास आप गए। एक शख्स ने कहा कि कुरान पाक की कौन सी आयत बहुत बड़ी है, तो आपने फिर आयतुल कुर्सी पढ़कर सुनाई। मुस्तदरक हाकिम की एक रिवायत का हवाला नोट कर लीजिए कि सूरत बकरा में एक आयत है जो कुरान करीम की तमाम आयतों की सरदार है। जिस घर में वो पढ़ी जाएगी वहाँ से शैतान भाग जाएगा और वो आयत आयतुल कुर्सी है। इब्ने मरदविया की एक रिवायत है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कि इस सवाल पर कि सारे कुरान में सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग आयत कौन सी है, तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया मुझे खूब मालूम है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि वो आयत आयतुल कुर्सी है। इब्ने मरदविया ही की एक और रिवायत है कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ ले, उसे जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोकेगी सिवाय मौत के। मरते ही रब के साथ मुलाकात और रब का प्यारा सजा सजाया घर आपके लिए मुंतजर। अब ये सारी फजीलतें सुनने से सवाल उठता है, आयतुल कुर्सी क्यों इतनी अहम है? शैतान क्यों ताकत नहीं रखता इस बात की कि उस घर में दाखिल हो? तो उसकी वजह क्या है? आयतुल कुर्सी का मौजू, उनवान, टाइटल। और आयतुल कुर्सी का मौजू क्या है? अकीदे तौहीद। इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी का बुनियादी तसव्वुर तौहीद है, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह। इस आयत में अल्लाह ताला के 25 अस्मा व सिफात, 25 नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स हैं। अल्लाह का नाम तो एक जगह कहीं लिया जाए तो शैतान वहां से भाग जाता है, जैसे कि आता है कि अजान की आवाज़ सुन के शैतान भागता है। बिल्कुल ऐसी ही वजह है कि जब अल्लाह के इतने नाम और उसकी सिफात होंगी तो फिर शैतान वहां कैसे कायम रह सकता है। तो लिहाजा हम देखते हैं कि आखिर इस आयत में अल्लाह ताला की जो सिफात हैं वो क्या हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। अल्लाह वो माबूद है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, और वो जिंदा है और कायम रहने वाला है। पहली सिफत अल्लाह, अल्लाह की ज़ात, अल्लाह का नाम क्या है? अगर आप लफ्ज़ अल्लाह पे गौर करें तो ये अल इलाह था, अल खास के लिए, और इलाह का मतलब होता है वो ज़ात जो हैरान कर दे, वो ज़ात जिसकी इबादत की जाए। मुझे तो ऐसे लगता है कि ईमान वाला जितना अल्लाह ताला की सिफात को देखता है, इस कायनात में गौर करता है, हर वक्त हैरान और परेशान रहता है। अल्लाह की ज़ात इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है। यही थी मतलूब कि इससे मोहब्बत करो, इससे अपने मामले को दुरुस्त करो। इसी के लिए ये दुनिया बनी, इसी के लिए इंसान अपनी ज़िंदगी में मेहनत करता है। सारी बातों का खुलासा, सारे सदका खैरात का खुलासा क्या है? कि रब की मार्फत मिल जाए, रब का कुर्ब मिल जाए। एक मौके पे एक माँ ने अपने बच्चे को सुलाने के लिए लाइट बंद की तो बच्चा सहम गया, कहने लगा, अम्मी मुझे अंधेरे से डर लगता है। माँ ने कहा, नहीं बेटा, डरने की बात नहीं, अल्लाह ताला हमारे पास है। बच्चे ने कहा, अम्मी अल्लाह मियाँ कहाँ होते हैं? अभी माँ जवाब नहीं दे पाई कि बच्चे ने दूसरा सवाल कर दिया, अम्मी अल्लाह ताला कैसे हैं? बच्चे का यही सवाल मजहब की बुनियाद है। हर इंसान के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह कौन है? बच्चे ने तो अंधेरे को देख के ये सवाल किया, लेकिन बालिग लोग, जवान लोगों को ये सवाल उनके जहनों में उस वक्त उठता है जब ज़िंदगी की सख्तियों से दोचार होते हैं, जब अपने मकसूद के तमाम रास्ते बंद होने लगते हैं। फिर अचानक उनके जहनों में ये सवाल उठता है, ये ज़िंदगी क्या है? इसके ये हंगामे किस लिए हैं? हम यहाँ क्यों भेजे गए? खुशियों के लम्हों में ये सवाल कम ही उठते हैं, लेकिन कर्ब और दुख की घड़ियों में ये सवाल उठता है कि मेरा मालिक कौन है, मेरा रब कौन है? अगर इस अंदाज से देखें तो गम, मुसीबतें, बीमारियां, अलम शऊर बख्श होते हैं। इससे शऊर मिलता है, रब का कुर्ब मिलता है। अल्लाह वही कुर्ब आपको देता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा की सूरत में। गमों में पढ़ के जिस रब को पुकारोगे, जिसको पहचानोगे, आओ खुशियों के लम्हों में ही उसका तारुफ जान लो। फूल आदमी के लिए राहत और तस्कीन का पैगाम लाते हैं, लेकिन कांटे उसे जिंदगी की आगही देते हैं। अल्लाह ताला ने शऊर को बेदार करते हुए कहा कि अल्लाहु ला इलाह इल्ला हुआ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। क्या मतलब है इसे एक जुमले का? इसे एक जुमले में से उर्दू के 7 जुमले निकलेंगे और आप नोट करेंगे वो। क्या मतलब है इसका? क्या ये छोटी बात है? नहीं, अल्लाहु ला इलाह इल्ला हुआ कहना, पहली बात तो ये है कि ये इस बात का इजहार है कि इंसान सिर्फ अल्लाह का गुलाम है और किसी का गुलाम नहीं। नंबर बोले बगैर मैं बोलूंगी, आप पॉइंट्स में लिख लें तो बेहतर होगा। अल्लाहु ला इलाह इल्ला हुआ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी इंसान सिर्फ अल्लाह का गुलाम है, किसी और का गुलाम हो नहीं सकता। इंसान सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत कर सकता है, किसी और की इबादत कर नहीं सकता। इंसान सिर्फ अल्लाह ताला की इताअत कर सकता है, किसी और की कर नहीं सकता। इंसान सिर्फ अल्लाह के कानून की पाबंदी कर सकता है, किसी और के कानून का पाबंद नहीं। और ये इस बात का भी इजहार है कि इंसान के लिए कानून सिर्फ अल्लाह ताला देगा, किसी और को कानून साजी का इख्तियार नहीं। और ये इस बात का भी इजहार है कि इंसान के लिए सिर्फ वही काम काबिले कदर हैं जो अल्लाह के हाँ वजन रखते हैं, जिनकी अल्लाह की निगाहों में अहमियत है, जिनको रब अच्छा कहे। और इसी तरह ये जुमला इस बात का भी इजहार है कि कोई काम, कोई कानून, कोई रिवाज अगर अल्लाह के निजाम के खिलाफ है तो वो कलअदम है, काबिले कबूल नहीं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ। अपना हिसाब कीजिए, क्या ला इलाहा इल्ला हुआ कहते हुए मैंने कभी सोचा कि ये 7 अहद किए मैंने रब के साथ? क्या कभी शऊर के साथ कलमा पढ़ा हमने? ये पहली बात थी, ये पहला ताल्लुक था रब का बंदे के साथ। दुनिया में आने के बाद पहला जुमला था जो कानों में पड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कितनी दफा मैंने शऊर के साथ इस जुमले को पढ़ा। हमारा हाल क्या है, लाखों बार पढ़ के रख लेते हैं, एक बार गौर से नहीं पढ़ते, समझ के नहीं पढ़ते। इसीलिए तो दिल खाली है। अल्लाह की मोहब्बत बंदे को मुतमईन करती है जब रब से ताल्लुक जुड़ता है। जब बंदा रब का बंदा बन जाता है ना, फिर उसकी तरजीहात बदलने लगती हैं। फिर जब बंदे को रब के रब होने का यकीन होता है ना, तो फिर वो मायूस नहीं होता। अल हय्युल कय्यूम जिंदा है और कायम रहने वाला है। अगली सिफत उसकी कदर पहचानने की, और वो क्या है कि वो अल हय है, जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। अल्लाह ने अपना ये नाम यहाँ क्यों इस्तेमाल किया कि सोच लो, तुम्हारा ताल्लुक किस जात से है? दुनिया में इंसान किसी के साथ भी मामला करता है तो उसको ये यकीन नहीं होता कि जो आज हमें उम्मीद दिला रहा है, कल मेरे मुश्किल में पड़ने के वक्त वो खुद भी जिंदा होगा कि नहीं। कितने ही माँ बाप दुनिया से चले गए बच्चों को इस बात की तसल्लियां दिलाते हुए कि बेटा फिक्र नहीं करो, मुश्किल पड़ी तो मैं काम आ जाऊंगी। नहीं, माँ बाप तो चले गए, जब बंदे को अल्लाह के अलहाई होने का यकीन होता है ना, फिर जब दुख आते हैं, गम आते हैं, तो परेशान नहीं होता। उसको पता है मेरा रब जिंदा है, जो मेरे मामलात को देख रहा है, मेरी बातों को सुनता है। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत अद्दाई इज़ा दान। पुकारो तो सही, क्या हुआ अगर माँ चली गई, क्या हुआ अगर बाप नहीं रहा, क्या हुआ अगर शौहर नहीं रहा। मैं तो जिंदा हूँ, मैं हूँ तुम्हें थामने वाला। मेरे पे एतबार करो, मेरे वादों पे यकीन करो। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अजल से जिंदा अबद तक जिंदा रहेगा। जिंदा हम भी हैं और जिंदा रब भी है, लेकिन दोनों की जिंदगियों में फर्क है। हमारी जिंदगी मुख्तसर डिपेंडेंट, अल्लाह ताला के कलमए कुन की मोहताज। अभी कुन आ जाए तो खत्म। धड़कता हुआ दिल बंद, काम करता हुआ स्टमक बंद, दिमाग बंद, लेकिन अल्लाह की जिंदगी जिसको फना नहीं। बुलबुले की जिंदगी और सूरज की जिंदगी में फर्क है ना, क्योंकि बुलबुला क्या है, एक फूंक से मिट जाएगा, हाथ लगेगा तो बुझने लगेगा, लेकिन सूरज बड़ी बड़ी आंधियों में भी कायम रहते हैं। जब दो मखलूकात की जिंदगी में फर्क है, तो फिर खालिक और मखलूक की जिंदगी में फर्क क्यों ना होगा। अल्हय्युल कय्यूम, वो जिंदा है, थामने वाला है, तो क्यों ना आज फिर हम अपनी जिंदगियां अल्हय के नाम लगा दें, ताकि हमें भी हमेशा की जिंदगी मिल जाए, हमेशा के लिए जाविदा हो जाए। अल्लाह ताला तो अपने रास्ते में आने वालों को मौत भी नहीं देता, एक वक्ती मौत से गुजार के हमेशा की जिंदगी देने लगता है। अल-क़य्यूम, कायम रहने वाला और रखने वाला, थाम लेगा, गिरते हुओं को पकड़ लेगा। तुम चलते चलते गिर जाते हो, ठोकर खाते हो, तुम समझते हो मैं खुद खड़ा हो गया, फरमाया नहीं, वो पकड़ेगा। मुबालगे की हद तक कय्यूम, जो किसी सहारे के बगैर कायम रहे, कोई इंसान कय्यूम नहीं हो सकता। हाँ, किसी को कहना है तो अब्दुल कय्यूम कहिए, या कम अज़ कम शद उतार दें और कय्यूम कह दें, क्योंकि ये अल्लाह की सिफत है। वो कायम भी है, वो दूसरों को कायम भी रखे हुए है। वो अपने कायम होने के दलाइल कुरान पाक में देता है। सूरत फुरकान आयत 58 में आता है, व तवक्कल अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत। ए नबी, उस खुदा पर भरोसा करो जो जिंदा है और कभी मरने वाला नहीं। इसकी हम्द के साथ तस्बीह करो, अपने बंदों के गुनाहों से बस उसी का बाखबर होना काफी है। सूरत मोमिन आयत 65 में, हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हुवा फदउहु मुखलिसीन लहुद्दीन। वही जिंदा है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, इसी को तुम पुकारो अपने दीन को, इसके लिए खालिस करके। सूरह तौहा आयत 111, व अनतिल वुजूहु लिल हय्यिल कय्यूम। लोगों के सर उस हय्यिल कय्यूम के आगे झुक जाएंगे, आज नहीं झुकते कल झुकोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ मांगा करते थे, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये हम तक पहुँची। आप दुआ मांगते थे, आउज़ु बी इज़्ज़तिकल्लज़ी ला इलाहा इल्ला अंतल्लज़ी ला यमूत। तेरी इज्जत की पनाह मांगता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरी ज़ात ऐसी है जिसे मौत नहीं और जिन्नो इंस फना हो जाएंगे। जिसको अल्लाह के अलहय और अलकयूम का यकीन आ गया, फिर उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, मायूसियाँ ख़त्म होने लगती हैं, फिर वो शर्म से खैर के निकलने का यकीन रखता है। गिरा है तो गिरा नहीं रहेगा, खड़ा होना शुरू होता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे वो थाम लेगा, पकड़ लेगा मुझको। और दुखों में और गमों में तो फिर इसका विर्द क्या कहने। सही बुखारी की एक रिवायत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की सनद से पहुंची एक दुआ थी जो अल्लाह के नबी मांगा करते थे। और आप सब भी इसको नोट करें, कोई इंसान ऐसा नहीं जो ये कहे कि मैं गम में नहीं आता, मुझे कभी कोई दुख लाहक नहीं हुआ, किसी कर्ब से मैं कभी गुजरा नहीं। फिर ऐसे वक्तों में ढूंढते हैं अपनों को, फिर रोते हैं उनकी याद में जो दुनिया से चले गए। माँ होती तो ये गम संभालती, बाप होता तो ये करता, बहन होती तो गम बांटती, सारे रिश्ते छूटे, कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। हाँ, पुकारना है तो उसको पुकारो, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अजीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावात व रब्बुल अर्द व रब्बुल अर्शिल करीम। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जो बहुत जानने वाला बड़ा बुर्दबार है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जो अर्श अजीम का रब है। अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं, जो आसमानों का रब है, ज़मीन का रब और अर्श करीम का रब है। ये भी सही बुखारी के लफ्ज़ हैं। कभी आपने इस तरह सोचा, 3 बार ला इलाहा इल्लल्लाह एक दुआ में क्या उस शख्स की मायूसियाँ उम्मीद में ना बदलेंगी? क्या ये मुमकिन है कि ऐसा बंदा फिर टूट जाए, डिप्रेशन का शिकार हो जाए, टेंशन का शिकार हो, गमों की वजह से इसको शुगर हो जाए? मुमकिन नहीं। ये सारे रोग हैं अपने रब से दूर होने के। जिसको रब की अलूहियत का यकीन होने लगता है, फिर वो टूटता नहीं, वो उलझता नहीं, फिर वो मायूस नहीं होता। उसको पता है कि मेरा रब मुझे थाम लेगा, मुझे पकड़ लेगा। इस्लाम ने जो अल्लाह का तसव्वुर दिया है, वो तमाम मज़ाहिब से मुख्तलिफ है। कमज़ोरियों से पाक, सब कुछ करने वाला, लोगों ने बेजान पत्थरों की शक्ल में रब को ढूंढा। रब कहता है, मैं अल हय्युल कय्यूम हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं कायम हूँ, मैं हर चीज़ पे कादिर हूँ। ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने सारे खजाने अपने हाथ में ले लिए। आग जल सकती है, जला सकती है, लेकिन अल्लाह चाहे तो जलती हुई आग बुझ जाती है। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम रब से मायूस कैसे हो कि अल्लाह दुश्मन ने आग लगा दी, मैं क्या करूं, अब तो कुछ सोचना पड़ेगा? नहीं, उनको यकीन था कि मेरा रब मुझे बचा सकता है। हसबुनल्लाहु व नेमल वकील, मेरा रब मुझे काफ़ी है। नेमल मौला व नेमन नसीर, कितना ही अच्छा मौला और कितना ही अच्छा मददगार। और फिर इंसान आगे से आगे जाता है, फिर इंसान मायूस होके अंधेरों में नहीं रहता, उसके अंदर रोशनी और उम्मीद पैदा होती है। फिर वो ज़िंदगी के सहरा में भटकता है तो रब की रहमत उसे अपनी तरफ बुलाती है। ला तकनतु मिर रहमतिल्ला, उसका बाबे रहमत कभी बंद नहीं होता, उसकी रहमत गज़ब पे सबकत पा गई। गुनाहगार इंसान खड़ा नहीं हो सकता रब के सामने, किस मुँह से सामना करूं, किन कदमों पे खड़ा हूँ? फरमाया, गम न करो, मैं अल कय्यूम हूँ, मैं थाम लूँगा तुमको। अगर हम देखें ना अल कय्यूम लफ्ज़ को, तो ये हमें 9 मुख्तलिफ पैगाम दे रही है। आप भी नोट कीजिए, ये लफ्ज़ छोटे हैं लेकिन इनके मानी हमारी ज़िंदगियों पे छाए हुए, मोहित हैं हमारी ज़ात के ऊपर ये अल्फाज। वो दूसरों को कायम रखने वाला है। इसकी इजाजत के बगैर कोई किसी चीज को संभालने वाला नहीं। आसमान और जमीन इसके हुक्म से कायम है। मखलूक का कोई जर्रा इसकी हिफाजत और इल्म से बाहर नहीं। वो सारी मखलूकात का निगेबान है। हर मौजूद चीज इसकी वजह से मौजूद है। और इसी तरह ये जुमला हमें ये खबर देता है कि हर शख्स के आमाल पर वो गवाह है। इसी तरह अल-क़य्यूम होना हमें इस बात का पैगाम देता है कि हर शख्स के हालात का भी उसको पता है, कौन किन हालात में नेकी कर रहा है, कौन किन मरहलों को तय करके उसकी बात तक पहुंचता है। और ये जुमला हमें ये भी बताता है कि दुनिया की हर हस्ती अपने वजूद में रब के वजूद और तदबीर की मोहताज है। जितना रब के साथ ताल्लुक जुड़ता जाएगा, आपकी जिंदगियों में सुख और चैन आएगा, खुशियाँ आएंगी, आपकी तन्हाई शहनाई बन जाएगी अगर रब के साथ ताल्लुक जुड़ गया। हमारा हाल क्या है कि हम लफ्ज़ों में खोए रहते हैं, हिकमत ही ढूंढते रहते हैं, और रब के साथ टूटे हुए तार, एक हल्का सा तार टूट जाए ना। अभी बात करते करते तो मेरी ये बातें आपके कानों तक नहीं पहुंचेंगी। मैं भी मौजूद हूँ अपनी जगह, आप भी मौजूद हैं अपनी जगह, लेकिन तार टूट गया। मैं सारा वक्त बोलती रहूं, बाद में पता चले कि वो तो कंप्यूटर ही डाउन हो गया था, वो तो इंटरनेट कनेक्शन ही ड्रॉप हो गया था। एक फ्लक्चुएशन आती है, शायद एक सेकंड से भी छोटी, और वो आपका मेरा रिश्ता तोड़ देती है। तो रब के साथ ताल्लुक टूटे हों, रिश्ते टूटे हों, तो जो मर्जी बोलते रहे दुनिया में वहां तो पहुंचेगा भी नहीं। और वो जितनी मर्जी पुकारे लगाए, रात को आए आसमाने दुनिया पे, वो रमजान में आए, वो किस मौके पे आए, जब हम नहीं उसके साथ जुड़े हुए, तो नतीजा क्या है? हम उस तक अपनी बात पहुंचा ही नहीं सकते। तो लिहाजा कामों को करना है शऊर के साथ करना है, उसके साथ अपने ताल्लुक को देखना है, फिर बात बनेगी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, जिंदा जावेदा। तुम क्यों डरते हो उसके रास्ते में कायम होने से? तुम क्यों बार बार फिसलते हो? तुम्हारे अंदर इस्तकामत क्यों नहीं आती? तुम क्यों मायूस हो? अपना हिसाब लो। अल्लाह ताला से मोहब्बत जो है ना, ये असल में बंदे मोमिन का सरमाया है। और जो इसके लिए बगैर काम करते हैं ना, तो वो ऐसे ही है कि जैसे धक्का लगाना गाड़ियों को, कोई गैस ना डाले और कहे नहीं मैं धक्का लगा के चला लूंगा गाड़ी। हो सकता है पहुंच जाए वो भी, लेकिन वहां नहीं पहुंचेगा जहां पहुंचना है। अल्लाह की मोहब्बत को पाए बगैर नेकियां करना, इबादत करना, ऐसे ही है जैसे धक्का लगाए जाते हैं। अब देखिए कि हम आयतुल कुर्सी के नाते से इस वक्त अल्लाह ताला के नामों पे गौर कर रहे हैं, तदब्बुर कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने जो कुछ हमें दिया, हम इन सब चीज़ों को अगर बेशौरी के साथ गुजार लेते हैं इस वक्त को, तो हम वो खैर नहीं पा सकते जो पानी चाहिए। कुछ फवायद आपके सामने रखना चाहूँगी कि अल्लाह ताला को शऊर के साथ जानना इंसान को क्या फ़ायदा देता है, क्या वाकई इंसान को इसकी ज़रूरत है भी कि नहीं। तो इसका पहला फ़ायदा क्या होता है कि इंसान की अल्लाह ताला के बारे में सोच साफ और शफाफ हो जाती है, रवानी पैदा होगी। क्योंकि अब देखिए, जब सोच ज़ुबान पर और तहरीर में आ जाए तो बिल्कुल वाज़े होती है। जब हम अल्लाह ताला की बातें करते हैं ना, तो एक एक चीज़ हमारे दिल पे असर करती है, आगे तक जाती है बात। फिर इसी तरह इससे एक और फ़ायदा होता है कि हमारी सुस्ती चुस्ती में बदल जाएगी, हमारी इबादत थकी थकी, कसलमंदी, मुजहमिल, बोझल, ये दिल की बेरौन की ख़त्म हो जाएगी। दिल की उदास और बेरौनक दुनिया में रौनक आ जाएगी। अल्लाह की मोहब्बत उसकी मार्फत उसको पा लेने का एहसास इंसान के दिल को सुकून बख्शता है। अला बिज़िक्रिल्लाही तत्मइन्नुल क़ुलूब, सूरत रात की आयत 28 में अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि खबरदार रहो कि अल्लाह की याद ही दिलों को इत्मीनान देती है। फिर इसी तरह अल्लाह तआला की मार्फत और उसके नामों पे गौर करने से एक और फ़ायदा जो मिलेगा वो क्या है कि ईमान को जिला नसीब होगी, ईमान बढ़ेगा। जैसे दिया सिलाई दिखाते हैं ना तो आग लगती है, ये मोहब्बत हमारे ईमान को बढ़ा देगी, हमारे अकीदे की पुख्तगी में इजाफा होगा। और इसी तरह लाशौरी ईमान शौरी ईमान में तब्दील होगा। ऐसा ही ईमान फिर इंसान की अमली ज़िंदगी में इनकलाब ला सकता है। तरजीहात तभी बदलती हैं जब इंसान को रब की बात समझ आती है, उसका मुकाम समझ आता है। ईमान का लज्जत शनास दिल किसी को नसीब हो जाए, इससे ज़्यादा खुश नसीब कौन होगा। भारी जोड़े पहन के वो खुशी दिल को नहीं आती, कीमती जेवरात पहन के वो दिल को ठंडक नहीं मिलती जो रब का कुर्ब पाने से मिलती है। फिर इसी तरह अल्लाह तआला से ताल्लुक़ कायम करने के तमाम इरादे अज़म इनकी तामीर होगी, इसकी ज़रूरत और अहमियत का पता चलेगा कि वाकई हमें कुछ करना है, हम बेमकसद नहीं आए, बेकार नहीं भेजा उसने हमें इस दुनिया में। फिर इसका एक और फ़ायदा भी होगा कि इबादत में खुशू और खुजू हासिल होगा। एक मारी मारी नमाज जिसमें ना मतलब का पता ना मानी का पता, वो और शऊर से पढ़ी हुई नमाज, क्या उसमें फ़र्क नहीं होगा? फिर इसी तरह इसका एक और फ़ायदा क्या होता है कि इखलाक और मामलात में तकवा और पाकीज़गी आने लगती है, और ये हकीकत है। बंदों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो ही नहीं सकते अगर रब की मार्फत ना हो, उससे लेने का यकीन ना हो ना तो हम दूसरों को दे नहीं सकते। वो हमारे ऊपर हक रखता है और वो हमसे पूछेगा, ये शऊर ना हो तो हम लोगों की हक तलफी से रुक ही नहीं सकते। फिर इसी तरह इसका एक और फ़ायदा होगा कि अल्लाह की रज़ा को हासिल करने में कामयाबी हासिल होगी, रब राज़ी होगा ना। किसी का आप नाम लेते हैं, जिक्र करते हैं तो उसको खुशी होती है ना। आपको पता चले फलां जगह कोई आपका जिक्र खैर कर रहा था, कितने हरीस होते हैं ना हम इस चीज़ के, अच्छा मेरी बात हो रही थी, क्या हो रही थी, अच्छी, अच्छा लोग आपकी तारीफ कर रहे थे, आपका नाम ले रहे थे। इंसान ना चाहते हुए भी सुनने पे मजबूर हो जाता है। अल्लाह का जिक्र हम करेंगे, अल्लाह की बातें करेंगे तो क्या अल्लाह की रज़ा नहीं मिलेगी? न जाने उसको कितना प्यार आएगा हम पे कि ये बंदियां मेरी बात कर रही हैं, इसलिए कर रही हैं कि ये बस एक धुन लगी हुई है रब को पाने की, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम, उस जिंदा और उस थामने वाले से ताल्लुक कायम करने का शौक है। फिर इसका एक और फायदा भी होगा कि इंसान अपने आखरत के इंजाम की फिक्र करेगा कि मेरा वहाँ मुकाम बन जाए। फिर आखरत एक गैब के पर्दे में छुपी हुई चीज़ नहीं रहती, खुली आंखों से दिखने लगती है और इंसान उसको अपने सामने महसूस करता है। तो बंदे मोमिन की तो मंजिल ही ये है कि उसका रब उससे राजी हो जाए, वो उससे खुश हो जाए। ऐसे ही रब के साथ ताल्लुक जोड़ने के लिए इन आयतों पे गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला के नाम और उसकी सिफात कोई छोटी चीज़ नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगली जो सिफत अल्लाह ताला की इस आयत में आई वो क्या है, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसको ऊँग आती है और ना नींद। इसका क्या मतलब है, ऊँग और नींद ना आना? ये बात फिर हमें कुछ बातों की तरफ रहनुमाई करती है, और वो क्या कि वो हमारा निगेबान है। तुम क्यों परेशान हो, तुम्हें क्यों गम है कि मेरे पास गार्डमैन नहीं, मेरे पास सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं, दिस एंड दैट नहीं? फिक्र ना करो, वो तुम्हारी निगेबानियों के लिए जाग रहा है। फिर इससे ये बात पता चलती है कि वो ज़ात ऊँग से, गफलत से, नींद और बेखबरी से पाक है। एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लम ने सहाबे कराम से चार बातें की। क्या? अल्लाह सोता नहीं, ना नींद इसकी जात के लायक है। और दूसरी बात क्या की? वो तराजू का हाफिज है, जिसके लिए चाहे झुका दे, जिसके लिए चाहे ना झुकाए, नेकियां तुलने की जगह भारी कर दे, कम कर दे। इसी तरह दिन के आमाल रात से पहले और रात के आमाल दिन से पहले इसकी तरफ ले जाए जाते हैं। कभी सोचिए जरा, जब मेरे अमल मेरे रब के पास पहुंचते होंगे, क्या सोचता होगा रब, ये भेजा मेरी बंदी ने। चलिए यहाँ एक छोटी सी एक्टिविटी करें, अपना नाम लिखें और फिर पूछें, क्या आज शाम को जब मेरे अमल मेरे रब के पास जाएंगे तो वो कहेगा, ए आयशा तूने ये किया, ए फातिमा तूने ये किया, ए कौसर तूने ये किया। एक एक बंदी अपना अपना नाम लिख ले, जब खुलेंगी पटारियां अमाल की तो क्या होगा। कभी किसी को कोई तोहफा दिया हो ना, अच्छा तोहफा दिया हो तो दिल बेचैन होता है, कब उसका फोन आए और बताए कि मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका तोहफा। और खुदा ना खास्ता कभी जान छुड़ाने के लिए कोई बेकार चीज दे दी हो, कि चलो फिर कौन सा पता चलेगा किसी को, कौन सुने कौन पूछे, तो कभी उससे सामना भी हो तो दिल धक धक कर रहा होगा कि पता नहीं क्या सोचेगा, इसको पता चल गया मैंने क्या दिया। ये जो हमारे आमाल है ना दिन रात के, ये तोहफे हैं। अत्तहियातु लिल्लाह हर नमाज में कहते हैं लेकिन जानते नहीं है, सारे तोहफे रब के लिए हैं, उसको भेज रहे हैं। अल्लाह अकबर। फिर इसी तरह इसके सामने नूर या आग के पर्दे हैं, अगर वो हट जाए तो इसके चेहरे की तजल्लियाँ यानी रोशनाइयाँ इन तमाम चीज़ों को जला दें जिन तक इसकी निगाह पहुँचे। अल्लाह ताला का नींद और ऊंघ से बेनियाज होना क्या बताता है, हमारे काम करता है। मुझे कभी अगर अपने किसी काम के सिलसिले में जागना पड़े ना रात को, और कभी कभी ऐसे लम्हे आते हैं कि आपके लिए दिन काफ़ी नहीं रहता, फिर रात जागनी पड़ती है, फिर उस वक्त मैं इस चीज़ को याद करती हूँ कि अल्लाह तू तो हमारे लिए सोता ही नहीं, कि मेरे बंदे रात को पुकारें तो मैं सो रहा हूँ, मेरे बंदे को कोई ज़रूरत हो और मैं ऊँग रहा हूँ, चलो मैं सोता ही नहीं। ए अल्लाह कुछ लम्हे मैं तेरे लिए जाग रही हूँ, मेरी ये घड़ियाँ कबूल कर ले। थकन है, तकलीफ़ है, चॉइस भी मौजूद है कि मैं इस काम को ना करूं, कौन है जो मुझे कहेगा कि क्यों नहीं किया, लेकिन मैं इसको तेरे लिए कर रही हूँ। तू मेरी इस बैठने को कबूल कर ले, तू मेरे इस जागने को कबूल कर ले। इतना सुकून मिलता है, इतनी ठंडक मिलती है, ऐसे लगता है कि रब जो है घर की छत के ऊपर महसूस होता है। ला ताखुज़ुहू सीनतुन वला नौम, ऊँग नहीं नींद नहीं, क्योंकि मेरे बंदे मुझे पुकारे हैं। दुनिया में जिसको भी पुकारते हैं, क्या कोई हर वक्त अवेलेबल है? उनके अपने तकाजे, उनकी अपनी ज़रूरियात, लेकिन रब रब को दिन को पुकार लो वो हाजिर, रात को पुकार लो वो हाजिर, सुबह शाम उसका ये हाल है। और ऐसे ही लम्हों में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारा करते थे, मैं आपके सामने दुआए तहज्जुद रखूंगी और मैं अल्लाह से अपने लिए और आपके लिए भी दुआ करूंगी कि नसीब कर दे वो हमें रात के वक्त ये दुआ पढ़ने को, आदत बन जाए हमारी। लेकिन अभी आदत नहीं भी तो आप सबको भी और अपने आप को भी एक्टिविटी देती हूँ, सिर्फ एक रात, कोई जल्दी से जल्दी मुमकिन हो, जब हालात साजगार हों, तहज्जुद के लिए उठिए और इस दुआ को रब के सामने रखिएगा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंता रब्बुस समावाति वल अर्द, लकल हम्दु अंता कय्यमुस समावाति वल अर्द वमन फीहिन्न, लकल हम्दु अंता नूरुस समावाति वल अर्द, قولك الحق فوعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله لي غيرك. اے اللہ تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، آسمان و زمین کا مالک ہے تو، حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمان و زمین کا قائم کرنے والا ہے اور ان سب کا جو اس میں ہے تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمان اور زمین کا نور ہے، تیرا قول حق ہے، تیرا وعدہ سچ ہے، تیری ملاقات سچ ہے اور جنت سچ اور دوزخ سچ ہے اور قیامت سچ ہے. اللہ میں نے تیرے سامنے سر جھکا دیا، میں تجھ پر ایمان لائی، میں نے تیرے اوپر ہی بھروسہ کیا، تیری ہی طرف رجوع کیا، میں نے تیری ہی مدد کے ساتھ مقابلہ کیا اور میں تجھ ہی سے انصاف کی طلبگار ہوں. بس تو میری مغفرت کر ان گناہوں میں جو میں پہلے کر چکی اور جو بعد میں مجھ سے صادر ہوں گے، جو میں نے چھپا رکھے ہیں اور جن کا میں نے اظہار کیا ہے. تو ہی میرا معبود ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ کچھ اور روایتوں سے بھی ملتی ہے. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق، أنت الحق، ووعدك الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والجنة حق، والنار حق، والنار حق، والساعة حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا. وعليك توكلنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، فاغفر لنا وما أسررنا وما أعلنا، وما أسررنا وما أعلنا. أنت إلهنا لا إله إلا أنت، أنت إلهنا لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا، وهديتنا وعلمتنا، وهديتنا وعلمتنا، وأنقذتنا وفرجت عنا، وأنقذتنا وفرجت عنا. اللہ اکبر. اتنی باتیں جس نے رات کی گھڑیوں میں رب کے ساتھ کر لیں، क्या उसको दिन भर किसी को दुख सुनाने की जरूरत पड़ेगी? उसको किसी और से दोस्तियां करने की जरूरत है? और रात की बातें तो खास तौर पे तन्हाई की बातें, बगैर तवज्जो के बटे हुए बातें। तो ला ता खुजुहू सीनतों वला नौम, इससे एक और बात भी पता चलती है कि अल्लाह के सिवा हर एक को नींद आती है, हर एक सोता है। कोई किसी बुजुर्ग के बारे में ये मशहूर कर दे कि ये कभी सोते नहीं, ये झूठ है, ये गलूब है, ये बंदगी के दर्जे से बुलंद करने वाली बातें हैं। हर मखलूक सोती है, इंसान भी, जानवर भी, हत्ता के परिंदे भी, कोई कम कोई ज्यादा। आराम ना मिले तो कमजोर होते हैं। आप पौधों को छेड़ते रहें छेड़ते रहें, रातों को भी फूल तोड़े हिलाएं चुलाएं तो पौधे मुरझाने लगेंगे। क्यों? क्या आपने उनको डिस्टर्ब किया? आपने उनको सोने नहीं दिया? इसी तरह आप देखिए कि मैमल्स, कि सब मैमल्स भी सोते हैं, बर्ड्स भी सोते हैं। हाथी और जराफा 2 से 4 घंटे सोते हैं 24 घंटे में। चमगादड़ 18 घंटे सोती है। डॉल्फिन मछलियां भी सोती हैं, हरकत करते हुए भी सोती हैं। इंसान कैसे नहीं सोएगा? आप किसी इंसान को जगाएं, एक दिन जगा ले, दूसरी रात नहीं जाग सकेगा। यानी 24 घंटे कोई जाग ले तो उसके बाद सोना लाजिम है। किसी को 48 आवर तक जगाया गया तो उसकी एफिशिएंसी कम हो गई, और फिर जब उससे बाद जगाया तो वो बाहर जाग रहा था लेकिन अंदर से सो रहा था। नींद कमज़ोरी की अलामत है ना? इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। नींद की हालत में उसकी बॉडी के अंदर जो चीज़ें टूट फूट होती हैं उसकी रिपेयर होती है, मसल्स रिलैक्स होते हैं। ख्वाब जो हैं वो दिन भर के कामों को उसके लिए रीप्ले करते हैं। अगर ना सोएं तो मिजाज में चिड़चिड़ापन आने लगता है, मिजाज की हिस ख़त्म हो जाती है, कुव्वत फैसला ख़त्म हो जाता है, क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, चीज़ों को सीखने और याद करने में मुश्किल होता है। तो ला ताखुज़ुहु सीनतुन वला नौम, ना वो थकता है ना वो सोता है, उसको ज़रूरत नहीं। जन्नत में भी नींद नहीं होगी। एक हदीस में आता है कि नींद मौत की बहन है, तो जन्नत में मौत तो क्या उसकी बहन भी नहीं? क्यों? कि नींद आती है थकन से, तो जब थकेंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा? आप कहीं किसी मुकाम पर थोड़े अरसे के लिए गए हों, 1-2 दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए, और वाकई आप वहाँ इंजॉय करें, क्योंकि ये भी लाजमी है ना, कभी तो हम सोचते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। और वहाँ कोई आपको कहे अच्छा है सोना नहीं, ये लम्हे छिन जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, बहुत स्पेंड किया यहाँ पहुँचने के लिए, नहीं, आप सारा दिन चलते रहे, घूमते रहे घूमते रहे, रात थक के सो जाते हैं। जन्नत में जाने वाले बड़ी मुश्किलों से पहुँचेंगे, जन्नत का रास्ता आसान नहीं, लिहाजा कहा अब यहाँ आके सोना नहीं, इन लज्जतों में तुम्हारे दिल लग जाएंगे और फिर तुम जागते ही रहोगे। ला ताखुज़ुहु सीनतुन वला नौम, फिर क्यों नहीं सोता? ताकि कायनात का निज़ाम न बिगड़े। मुझे रब के लिए अपनी नींद को कम करना है। कभी बहुत नींद आए ना, सुबह देर तक सोने को दिल जाए, तो यही कहा करें, ए अल्लाह तू मेरे लिए नहीं सोता तो फिर मैं भी तेरे लिए अब जागूंगी। आप देखें आपने अपने लिए कितने मैसेज लिए ना, अल्हई के नाम पे ज़िंदगी लगानी है, अल्कयूम के वादों पे यकीन रखते हुए हमने इस्तकामत पे कायम रहना है, और अब नींद पे पाबंदियाँ। क्या हम कभी इन लफ्ज़ों पे गौर करते? शायद रात को सोते वक्त जो पढ़ने की बात की वो इसीलिए की गई कि देख लो तुम तो सो रहे हो लेकिन वो नहीं सोता। और तो और, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमानों ज़मीन में सब कुछ उसी का है। इससे क्या पता चलता है? हाँ हाँ है उसका, चलो ठीक है आगे चलते हैं। नहीं, हर चीज़ का मालिक है। इसके भी 5 मानी आपके सामने रखूँगी कि आसमानों ज़मीन उसी के हैं। इसका क्या मतलब है? नंबर 1, अल्लाह ताला हर चीज़ का मालिक है। नंबर 2, अल्लाह ताला की मलकियत किसी हद में महदूद नहीं, हदों में नहीं है। दुनिया में भी मलकियत होती है लेकिन महदूद होती है। आपके घर की कितनी डायमेंशन है यहाँ से लेके वहाँ तक, फिर ख़त्म, उससे आगे किसी और की शुरू। आपकी गाड़ी ये, आप इस महीने तक इस घर में रह सकते हैं, ख़त्म। लेकिन अल्लाह की मलकियत गैर महदूद। फिर इसी तरह एक तीसरी चीज़, अल्लाह की मलकियत किसी शर्त के साथ मशरूत नहीं। हमें कुछ चीज़ मिलती है ना, तो उसकी 70 शर्तें होती हैं, ये नहीं ये, वो नहीं वो, दिस नहीं दैट। जॉब मिलती है तो उसकी कितनी शर्तें होती हैं, घर लेते हैं तो कितनी शराइत है, लेकिन अल्लाह की मलकियत गैर मशरूत है। फिर इसी तरह एक चौथा फ़र्क हमारी और अल्लाह तआला की मलकियत में क्या है कि अल्लाह की मलकियत में कोई इसका शरीक नहीं। और हम अमूमन शेयर करते हैं, एक घर में रहते हैं वो 4-5 लोग शेयर कर रहे होते हैं, एक गाड़ी है कई लोग शेयर कर रहे हैं, बिजनेस है कई लोग शेयर कर रहे होते हैं। तो लिहाजा शेयरिंग अल्लाह ताला की सिफत नहीं। हम क्या समझते हैं अपने आप को, और अल्लाह ताला हमें बताता है कि तुम कुछ भी तो नहीं हो, सारे इख्तियार मेरे हैं, और तुम जितनी मर्जी कोशिशें कर लो बड़े बनने की, अपने काम करने की, काम तभी होगा जो अल्लाह ताला चाहेगा। तो अल्लाह ताला की मलकियत में एक और क्या है कि अल्लाह ताला की मलकियत कभी ख़त्म नहीं होगी, ख़त्म होने वाली नहीं है, हमारी ख़त्म हो जाती है, लीज़ होती है तो वो एक्सपायर हो जाती है, इवन ओनरशिप भी है तो एक वक्त आएगा सब ख़त्म हो जाएगा, दुनिया में चीज़ें बिक जाती हैं, छूट जाती हैं। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। इस लहू को हाईलाइट करें ज़रा, उसी का है। फिर उसके बाद माँ को करिए हाईलाइट। आपने लिस्ट बनानी है, उसका है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। क्या कुछ है आसमान और ज़मीन में? जितनी चीज़ें याद आती हैं इसमें लिखें, और उसमें एक बहुत छोटी सी चीज़, ज़र्रे से भी हकीर, मेरी ज़ात। तो क्या मैं भी उसकी हूँ? क्या माँ के साथ मन नहीं आएगा कि सब कुछ उसका है तो मैं भी तो उसकी हूँ? मेरा जिस्म, मेरे हाथ, वक्त, मेरी सोचें, सब कुछ उसकी हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इकरार करते हैं ना? तो अल्लाह ताला कह रहे तुम भी मेरे हो। फिर इसको आप इस एंगल से देखिए, सब कुछ उसका है। कितना रोब नहीं होना चाहिए उसका हमारे दिलों में, कितनी धाक नहीं बैठनी चाहिए। दुनिया में सबसे अमीर शख्स कौन है? किसी ने मेरे साथ एक ईमेल शेयर की थी एक मौके पे, और उसमें फिर मुख्तलिफ लोगों के नाम लिखे हुए थे, ये सबसे अमीर है, इसमें ये खूबी, इसके पास इतने मिलियन ट्रिलियन। मुझे नहीं याद कि किसी के पास बिलियंस या बिलियन से भी ऊपर थोड़ा सा जाए तो उससे ज़्यादा हो। ख़त्म हो जाती है बातें, लेकिन लोग क्या कहते हैं, वाओ हाय क्या खुशकिस्मत है। अपने आप से सवाल कीजिए, क्या अल्लाह ताला के बारे में भी ऐसे ही मरूब हूँ? दुनिया में जो लोग बड़े होते हैं, जिनके पास बहुत कुछ होता है, तो लोग उनसे दोस्तियाँ करते हैं, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्या मैं अल्लाह ताला से भी उसी तरह जुड़ने की कोशिश करती हूँ? ऐसे लोगों को लोग बुलाते हैं दावतों में, ऑनर समझते अपने फंक्शंस में। क्या मैं भी अल्लाह के नाम को अपनी खुशियों में याद करती हूँ, या अल्लाह के नाम लेने वालों को खुशी से बुलाती हूँ अपनी महफिलों में? चुपके चुपके अपने जायज़ा लेना है। हम इसको ऐसे नहीं पढ़ रहे कि बस तफसीर हुई ख़त्म, हदीसें नोट कराई और बात बता दी, नहीं। मैं चाहती हूँ कि आप जब इसके बाद अगली नमाज में इस सूरत को पढ़ें ना, तो आपके दिल पकड़े हुए हों। इतना कुछ है मेरे रब का, तसव्वुर में लाएं। यहाँ पे एक एक्टिविटी छोटी सी कर सकते हैं कि आप ग्लोब की तस्वीर बना लें, बड़े बड़े दुनिया के मुल्क लिखें जिनकी धाक दिलों में बैठती है, वो सारी लिस्ट बनाएं। फिर इसी तरह दुनिया में जो चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ों को हिंट के तौर पे लिखें, गोल्ड, ज्वेलरी, या जो कुछ भी चीज़ें जहनों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों के नाम लिखें, ये सब कुछ रब का। इतना अमीर है मेरा रब, है ना अलगनी दौलत वाला, इसके बावजूद वो रात को आसमाने दुनिया पे आके पुकारता है, आओ लोगो, कौन है जो अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहे, मैं माफ कर दूंगा। कौन है जो बीमारियों से सेहत लेना चाहे, मैं उसको सेहत दे दूंगा। कौन है जो अपने दुख मुझे सुनाना चाहे, मैं उसके दुख दूर कर दूंगा। महसूस करिएगा रात को, इतना बड़ा बादशाह आपके पास आता है, कुर्बत हो जाती है, सातवें आसमान से पहले आसमान पे नजूल फरमाता है कि लोगो, इतना बड़ा हो के भी मैं पर्दों में छुपा हूँ लेकिन तुमसे दूर नहीं हूँ। फिर आप देखिए कि दुनिया में जो बड़े हो जाते हैं फिर वो लोगों की नज़रों से छुपते हैं, लोगों की महफिलों में नहीं होते, लोगों की अप्रोच में नहीं रहते। अगर आप इसको ये लिख लेना, अप्रोचेबल हूँ, बड़ा हूँ लेकिन अप्रोचेबल हूँ। दुनिया में ऐसा कमी होता है, बड़े लोग अप्रोचेबल हो, उन तक तो बात करना रابطہ करना एक जान जोखों का काम लगता है, लेकिन वो कितना बड़ा है, क्या सिखा रहा है हमें। अल्लाह तुम्हें किसी मनसब पे पहुंचा दे, किसी बड़ाई में चले जाओ, लेकिन लोगों की अप्रोच में रहो। रब वाली सिफात अपने अंदर लाओगे तो रब वाली वुसअत आएगी। मन ज़ल्लज़ी यशफ़ऊ इंदहू इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो अल्लाह की इजाज़त के बगैर सिफारिश कर दे। रब है ना, इतना बड़ा बादशाह है, इतना कुछ उसका है। अच्छा बड़ा है, किसी की जरूरत है जो उसके सामने सिफारिश करे। ये भी तो कहा जा सकता था ना कि कोई उसके सामने सिफारिश नहीं कर सकता, लेकिन मन ज़ल्लज़ी यशफ़ऊ इंदहू इल्ला बिइज़्निही। अंदाज काबिले गौर है, कोई है जो ऐसा जो उसके सामने सिफारिश करे। तो इससे एक और सिफत सामने आई कि अल्लाह के हाँ इजाज़त नहीं है इस बात की कि कोई सिफारिश करे मगर जिसको वो रब चाहे। ये बात फिर हमें तीन अंदाज से सोचने पे मजबूर करती है, और वो क्या कि इंसान अल्लाह के दरबार में गुलामों की तरह खड़ा होगा, न अपने मुकाम से आगे बढ़ सकेगा, न सिफारिश की जुर्रत कर सकेगा, इल्ला ये कि पहले से उसको इजाज़त दे दी गई हो। फिर इस अंदाज से ये पता चलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, कौन है ये जुर्रत करे, कोई है जो ये जुर्रत करे। और इससे फिर एक और हकीकत पे रोशनी डलती है, सारे गलत नज़रियात वाज़े हो जाते हैं जो लोगों ने घड़ रखे। क्या पता चलता है कि रब रब है और बंदा बंदा है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़ऊ इंदहू इल्ला बिइज़्निही, शिफात का जो तसव्वुर इस्लाम ने दिया वो वाज़े होता है। थोड़ी सी बात यहाँ इशारतन करेंगे दुनिया और आखरत में की गई सिफारिश में फ़र्क क्या है। अगर आप एक लाइन लगा लें, कॉलम बना के, दोनों तो अच्छे रहेंगे। दुनिया में जो सिफारिश होती है वो इंसान खुद किसी को अपना सिफारशी बनाता है, जबकि इसके मुकाबिल आखरत में सिफारिश बंदे की चॉइस पर नहीं रब की मर्जी पर होगी। आप चूज़ नहीं करेंगे अपने सिफारशी को। फिर दूसरा फ़र्क क्या है कि दुनिया में अच्छी सिफारिश हो सकती है जबकि आखरत में सिफारिश अल्लाह की इजाज़त से होती है। दुनिया में आम है, किसी भी अच्छे काम पे सिफारिश कर सकते हो, लेकिन आखरत में अच्छे काम की भी सिफारिश अल्लाह के हुक्म से होगी। फिर अच्छी सिफारिश करवाने पर अजर है, और आखरत में सिफारिश एक जिम्मेदारी होगी, और ये सिफारिश करवाने के लिए लोग अंबिया कराम के पास जाएंगे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक बड़ी तवील रिवायत है, खुलासा करूँगी कि क़्यामत के दिन इसी तरह जैसे हम दुनिया में जमा होते हैं अल्लाह ताला मोमिनों को इकट्ठा करेगा। आप साथ साथ अपने आप को सोचते रहें। वो गर्मी से वहाँ परेशान होकर कहेंगे, काश हम किसी की सिफारिश अपने मालिक के पास ले जाते ताकि हमें अपनी इस हालत में आराम मिलता। چنانچہ سب آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے کہیں گے، آپ لوگوں کا حال نہیں دیکھتے، کس بلا میں گرفتار ہیں؟ آپ کو اللہ نے خاص اپنے ہاتھ سے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا اور ہر چیز کے نام آپ کو بتائے، کچھ سفارش کر دیجئے تاکہ ہم کو اس جگہ سے نجات حاصل ہو جائے، آرام ملے۔ وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں، ان کو وہ گناہ یاد آ جائے گا جو انہوں نے درخت کا پھل چکھ لیا تھا۔ کہیں گے نوح کے پاس چلے جاؤ، وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا۔ پھر وہ سب لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر یہی جواب دیں گے کہ میں اس لائق نہیں، میں نے ایک خطا کی تھی، دنیا میں وہ یاد آ جائے گی۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ وہ کہیں گے نہیں نہیں مجھے اپنے گناہ یاد آ گئے، موسیٰ کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، تعریف کریں گے، اللہ نے آپ کو تورات دی، باتیں کی آپ سے۔ کہیں گے نہیں نہیں میں اس لائق نہیں، میں نے خطا کی تھی دنیا میں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کا کلمہ ہے۔ پھر لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، جن کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ نے بخش دی۔ پھر سب لوگ جمع ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ پھر میں جاؤں گا اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت مانگوں گا۔ مجھ کو اجازت ملے گی، میں اپنے پروردگار کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، اور جب تک اس کو منظور ہے وہ مجھ کو سجدے میں پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد حکم ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اور عرض کرو، تمہاری عرض سنی جائے گی، تمہاری درخواست منظور ہوگی اور تمہاری سفارش مقبول ہوگی۔ اس وقت میں اپنے مالک کی ایسی تعریفیں کروں گا جو وہ مجھ کو سکھا چکا یا سکھائے گا، پھر لوگوں کی سفارش کروں گا۔ سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی، یعنی اب دیکھیے کہ اللہ کے حکم سے اجازت جتنی ملے گی اتنی کی جائے گی سفارش۔ صرف میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا، یعنی اتنے لوگوں کو جنت میں چھوڑ آؤں گا، پھر لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گا اور اس کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا۔ جب تک کہ پروردگار چاہے مجھ کو سجدے میں پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، اور پھر وہی عمل ہوگا جو پہلے ہوا، دو تین بار ایسا ہوگا۔ اللہ کے نبی سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ مان لیں گے، پھر آپ جنت میں ان کو چھوڑنے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جب لوٹیں گے تو کہیں گے، اے اللہ، اب تو دوزخ میں صرف ایسے ہی لوگ رہ گئے جو قرآن کے بموجب دوزخ ہی میں رہنے والے تھے، یعنی کافر، مشرق وغیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ سے وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اور ان کے دل میں چیونٹی برابر یا بھنگے برابر ایمان ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سفارش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوگی، لیکن سجدوں میں پڑھنے کے بعد، اللہ کی تعریفیں کرنے کے بعد، اور پھر بھی اتنی جتنی رب چاہے گا۔ آج دنیا میں ہم کیسے سوچتے ہیں کہ جو جس کو چاہے لے جائے، اللہ نہ دینا چاہے تو رسول لے جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہت ساری ایسی روایات ملتی ہیں کہ قیامت کے دن مومنوں کو گرم میدان میں روک لیا جائے گا، کہ وہ اس کی وجہ سے غمگین ہو جائیں گے، پھر کہیں گے کاش کوئی ہماری سفارش کرائے۔ اور آپ نے یہاں نوٹ کیا کہ یہ سفارش جو ہے، یہ جنت یا جہنم میں جانے کی تو ہوگی ہی بعد میں، لیکن پہلے تو حساب شروع کرانے کی ہو رہی ہے، کہ حساب شروع کرے اللہ تعالیٰ۔ اتنی گرمی ہوگی اس دن کہ لوگ اس گرمی کی وجہ سے کہیں گے اب جو معاملہ ہونا ہے وہ ہو جائے۔ تو لہٰذا آیت الکرسی کو پڑھتے اور سنتے وقت اپنے عقیدے کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کہ سفارش اسی کی ہے جس کو رب چاہے گا۔ سورہ یاسین آیت 23 میں بھی آتا ہے، اتخذ من دونہ آلہ، کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں، حالانکہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کام آ سکتی ہے اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ سورہ زمر آیت 19 میں آتا ہے، أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. اے نبی، اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو گیا؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ان کے آگے اور ان کے پیچھے کو جانتا ہے. اللہ کے علم کی بات ہوتی ہے، اللہ کی بادشاہی اتنی وسعتوں والا ہے وہ مالک. ایک روایت پہلے آپ کے سامنے رکھوں گی صحیح بخاری کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، تصور میں لائیں ذرا گیند کی طرح، اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ اتنی بڑی طاقت ہے وہ جس کو ناراض کرتی ہوں، جس کے حکموں کو ہلکا جانتی ہوں، زندگی گزارتی ہوں اس کی ضرورت کو محسوس کیے بغیر. آپ دیکھیے کہ یہ میدان محشر ہماری کورٹس کی طرح بھی نہیں ہے کہ جہاں جو مرضی آئے اور بول کے چلا جائے. یہ اللہ کے حکموں کے بندے ہوئے لوگ، ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی، ساری زندگی توحید کے لیے خالص ہونے والے، قربانیاں دینے والے، کل قیامت کے دن جب اپنے باپ آزر سے ملیں گے تو ان کے باپ کے چہرے پر سیاہی اور غبار ہوگا. یہ کہیں گے کیا میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ میری مخالفت نہ کریں؟ وہ کہیں گے کہ میں آج آپ کی مخالفت نہیں کرتا، یعنی ہاں آج میں آپ کی بات نہیں جھٹلاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے، اے رب، تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، یعنی سفارش کر رہے ہیں اپنے باپ کے لیے. آج اس دن کی رسوائی سے بڑھ کر اور کون سی رسوائی ہوگی کہ میرے والد تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے جنت کافروں پر حرام قرار دی. پھر کہا جائے گا ابراہیم علیہ السلام تمہارے قدموں کے نیچے کیا چیز ہے؟ وہ دیکھیں گے تو ایک جانور ذبح کیا ہوا، خون میں لتھڑا ہوا وہاں پڑا ہوگا، اور پھر اس کے پاؤں پکڑ کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی باپ کی شکل بجو کی بن جائے گی لیکن سفارش قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ جانتا ہے کہ کون کہاں ہے اور کس کو کہاں تک بات پہنچانی ہے. تو لہٰذا اگر صرف اتنی ہی باتوں پہ غور کر لیں تو کیا زندگیوں کے نقشے نہیں بدلنے چاہیے؟ ایسے ہی بے سوچی سمجھی یہ باتیں اور بے سوچے سمجھے کام کرنے ہیں ہم نے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے ان باتوں پہ غور کرتے ہوئے کہ اس نے اتنی صفات کا مالک ہونے کے باوجود ہمیں کیا کچھ نہیں دیا اور ہم کیا کرتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، آگے پیچھے سب کچھ جانتا ہے. پانچ باتیں پتہ چلتی ہیں اس ایک جملے سے. کیا؟ کہ اس کا علم کامل ہے، وہ ہر ظاہر اور باطن کا علم رکھتا ہے، ہر حاضر اور غائب کا علم رکھتا ہے، اور وہ ساری جزویات پر حاوی علم رکھتا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے اجزاء کو بھی جانتا ہے، ذروں کو بھی جانتا ہے. اور اسی طرح ما بین ایدیہم و ما خلفہم کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ماضی، حال اور مستقبل کا علم رکھتا ہے. کچھ محسوس ہوتا ہے آپ کو یہ سوچ کے؟ اللہ کو اتنا کچھ پتا ہے، میرا ماضی بھی اس کے سامنے کھلا ہوا اور میرا مستقبل بھی کھلا ہوا، خوف نہیں آتا؟ انسان کا نفس اس تصور سے مضطرب ہو جاتا ہے، سب کچھ پتا ہے میرے رب کو. انسان کا ضمیر اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل کھل کے آ جاتا ہے. اور جب انسان کو اس بات کا یقین آتا ہے نا کہ میرا رب سب کچھ جانتا ہے، تو اس احساس کے ساتھ اس کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کپکپی طاری ہو جاتی ہے. پھر انسان کے نفس میں اللہ کی رضا اور اس کے خوف کے جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں. جب انسان کو اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کا یقین آتا ہے نا، تو پھر وہ غور و فکر سے کام لیتا ہے، फिर रियलाइज करवाते अपने आप को कि देखो सोच के सोचना रब जानता है, फिर बात करने से पहले सोचता है। जितना इंसान गौर व फिक्र करेगा तो रब के अलीम होने का एहसास आएगा। बार बार रियलाइज कराए खुद को, ये सबक भूल जाते हैं बार बार करने के बावजूद, इनको दोहराते रहना चाहिए। गुफ्तगू करे बार बार इस बात की कि रब जानता है, फिर इसी तरह एक दूसरे को हक बात की नसीहत करे, फिर रब के अलीम होने का एहसास अंदर आएगा। और इसी तरह इज्तमाईयत में रहे, अल्लाह के दीन के लिए मिल के काम करे, तो इससे अल्लाह के अलीम होने का एहसास आपके अंदर और बढ़ेगा। अल्लाह ताला का इल्म बड़ा वसी है, लोग आपके खिलाफ साजिशें करें अल्लाह ताला को ये भी पता है, लोग आपके खिलाफ बातें करें अल्लाह को ये भी पता है, लोग दिल में कुछ रख के जुबान से इजहार कुछ और करें इसका अल्लाह को पता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी अल्लाह ताला ने यही कहा था ना, सूरह यासीन आयत 76, फला यहज़ुनका कौलुहुम इन्ना नअलमु मा युसिर्रून व मा युलिनून। अच्छा जो बातें ये बना रहे हैं ये तुम्हें रंजीदा न करें, इनकी खुली और छुपी सब बातों को हम जानते हैं। सूरह काफ आयत 16 में आता है, वलकद खलकनल इंसाना वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुह वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। हमने इंसान को पैदा किया और इसके दिल में उभरने वाले वसवसों तक को हम जानते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला के इल्म की बात सूरत बकरा आयत 235 में भी हुई, अलिमल्लाहु अन्नकुम सतस्कुरूनहुन्ना वलाकिल्ला तुवाइदूहुन्ना। इद्दत की बातों में बात पड़ी थी कि अल्लाह ताला जानता है कि उनका ख्याल तो तुम्हारे दिल में आएगा मगर देखो खुफिया अहदो पैमान ना करना, यानी उसको पता है इल्म की हद तक मालूम है। कैसे पता है? क्योंकि वो इल्म रखता है, यालमु मा बैना अईदीहिम व मा खल्फहुम, आज क्या कर रहे हो कल क्या करोगे कल क्या करते थे, किसी को तो पता हो ना हो उसको पता है। इस बात को सुन के फिर दिल में डर पैदा होना चाहिए, अल्लाह का खौफ बढ़ना चाहिए।